नादिर देता नीता धारे धीम धीम तना ना नादिर देता नीता धारे धीम तना ना नादिर देता नीता धारे धीम नादिर देता नीता धारे धीम धीम तना ना नादिर देता नीता धारे धीम धीम तना नादिर देता नीता धारे धीम ओ देता ना धीर देता ना धीर धीर धीर तुम धीर धीर नादिर देता नीता ओदे नादिर देता नीता धारे धीम धारे धीम धारे धीम। मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओ रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। उतर आ ए घटा का जल लगा इन प्यारी आंखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिल पर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। मुलाकात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात जिंदगी भर नहीं भूले कि वो बरसात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से पल खा के सिमटना उसका, कभी देखी ना सुनी ऐसी है, कभी देखी ना सुनी ऐसी तिलस्मात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सुर्ख आंचल को दबा कर निचोड़ा उसने, सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, दिल पे ज

आशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन तरफ ये गुलाब फेंकूंगा पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दे के पर्दा नशी है पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा देखता हूँ जिधर लोग भी उधर देखे कहाँ ठहरती है जाकर मेरी नजर देखे मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी मैं शायर हूँ हसीनों का मैं आशिक मैं जबीनों का तेरा दामन न छोड़ूंगा तेरा दामन दामन दामन तेरा दामन न छोड़ूंगा मैं हर चिलमन चिलमन मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा ना डर जालिम

बनी गोरी बहुते करी मेरा जाने मुंडे दिले बे करार का बुझ बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ना पता मिले न खबर यार की मिले, अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। खुन को खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। संग तूफान बनाया मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। हाँ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले, अब तो नीर बहा ले। अब तो नीर बहा ले। के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। चांद

हमने ये जाना सारे वो जिंदगी के सहारे चल गए सागर में जिंदगी को उतारे चले तो चले परदेश हम परदेसी हो गए हम तो चले परदेश हम परदेसी हो गए छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए हम तो चले परदेश हम परदेसी हो गए झूठा अपना देश हम परदेसी हो गए मत के मारो को भूल न जाना भूल न जाना ए पंछी हम किस्मत के मारो को भूल न जाना सब लोगों की ले जाना ले जाना संदेश ले जाना संदेश हम परदेसी हो गए छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए

भी हो मेरी इस प्रेम कहानी का, जो भी मेरी इस प्रेम कहानी का, पर क्या होगा तेरी मस्त जवानी का। जो भी हो मेरी इस प्रेम कहानी का, पर क्या होगा तेरी मस्त जवानी का। आशिक हूँ मैं तेरे दिल में रहता हूँ, अपनी नहीं मैं तेरे दिल की कहता हूँ। तौबा तौबा फिर क्या होगा के बाद में तू एक रोज पछताएगी, ये दुत प्यार की जुदाई में ही गुजर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही तेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, ओ मेरी महबूबा। मौज सुनियारा ले गया, मौज सुनियारा ले गया, लाके तेरे दंदा बिच में खा, ते मौज सुनियारा ले गया, आए मौज सुनियारा ले गया। बदली रंग दी लेके चुन्नी बदली रंग दी, मल के लाल दंदा सा, लेके चुन्नी बदली रंग दी मल के लाल दंदा सा, प्यार दे लहरे देखे सानू, प्यार दे लहरे देखे सानू, मोड़ ले आई पासा जानी झूठिए, ओ नाले सोचा ते नाले मैं वेखा, हाँ नाले सोचा ते नाले मैं वेखा, ते मौज सुनेगी नाले सोचा ते नाले मैं वेखा, ते मौज सुनियारा ले गया, लाके तेरे दंदा बिच मेखा, ते मौज सुनियारा ले गया। बिन पुछिया तू साडे कोलों, बिन पुछिया तू साडे कोलों, दिल साडा खोलता है, बिन पुछिया तू साडे कोलों, दिल साडा खोलता, सुन कौला दिए कच्चिए कुड़िए ए चंगा नहीं कीता, जानी पैड़िए ओए गली गली दे विच कह दे सा, हाँ गली गली दे विच कह दे सा, ते मौज मस्त मौज सुने यारा लग गया गली गली दे विच कहते सत्ते मौज सुने यारा लग गया लाके तेरे दंदा विच में खाते मौज सुने यारा लग गया गन्ने वर्गा लम्मा गबरू गन्ने वर्गा लम्मा गबरू लुट लिया तेरिया अखियां गन्ने वर्गा लम्मा गबरू लुट लिया तेरिया अखियां तेरे दर से लाके समाधि लख उड़ी का रखिया जानी कमलिए ओ मैं ते रोज तड़फदा रहसा हाँ मैं ते रोज तड़फदा रहसा ते मौज सुने यारा लग गया मैं ते रोज तड़पता रहता ते मौज सुने यारा लग गया लाके तेरे दंडा विच में कांदी मौज सुने यारा लग गया ते मौज सुने यारा लग गया मौज सुने यारा लग गया नी मौज सुने यारा लग गया तेरे बिन मैं न रहूं मेरे बिन तू न रहे होके जुदा ये वादा रहा ना होंगे जुदा ये वादा रहा साथ निभाए जीवन भर साथ निभाए वादा कर ले जाने जा तेरे बिन मैं न रहूं मेरे बिन तू न रहे होके जुदा ये वादा रहा ना हो जुदा से मुझे तेरा प्यार मिला अपनी तो है बस यही दुआ हर जन्म यूं मिल के रहेंगे, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे। बिन मैं न रहूं मेरे बिन तू न रहे होके जुदा, ये वादा रहा ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। जाना महफिल से आसान है जाना महफिल से, हो कैसे जाओगे निकल कर दिल से, हो कैसे जाओगे निकल कर दिल से। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, और मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं, ओ दिल पर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं। आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं, आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूंगा। याद आएंगी ये बातें तुम्हारी, हो याद आएंगी ये बातें तुम्हारी, तड़पेगी मोहब्बत हमारी। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, ओए मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। Thank you. मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर। रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे पे, सच रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोटे में, सच रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोटे में, सुनहरी गोटे में रुपरी गोटे में, सजे रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में, सजे रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में। अम्मा तेरे मुन्ने की गजब है बात, अम्मा तेरे मुन्ने की गजब है बात, ओ अम्मा तेरे मुन्ने की, हाँ अम्मा तेरे मुन्ने की गजब है बात। चंदा जैसा मुखड़ा किरण जैसे हाथ, चंदा जैसा मुखड़ा किरण जैसे हाथ, सच रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में, सच रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में। माँ बाप का बच्चा कहाँ से लेके आ बता हमको, अरे वो महमूद तो किधर है वो, आ जा बताता हूँ। मैं मंदिर पहुंचा, हाँ जी, एक बच्चा देखा, हाँ जी, ना कोई आगे, हाँ जी, ना कोई पीछे, हाँ जी, मैं तरस में आके, हाँ जी, ले चला उठा के, हाँ जी, के माँ को दे दूँ, हाँ जी, मंदिर में रख दूँ, हाँ जी, पंडे ने देखा, हाँ जी, वो जालिम समझा, हाँ जी, ये पाप मेरा, हाँ जी, बस मुझको घेरा, हाँ जी, फिर पुलिस आई, हाँ जी, दी लाख दुहाई, हाँ जी, वो एक न माना, हाँ जी, पल गया ले जाना, हाँ जी, सोचा ले जाकर, हाँ जी, फेंकूंगा बाहर, हाँ जी, सौ जतन लगाया, हाँ जी, कोई काम न आया, हाँ जी, सड़कों पर बेचा, हाँ जी, गाड़ी में फेंका, हाँ जी, बन गया ये बंदा, हाँ जी, इस गले का फंदा, हाँ जी, मैं फिर भी डाला, हाँ जी, कचरे में डाला, हाँ जी, फिर बारिश आई, हाँ जी, अंधियारी छाई, हाँ जी, बिजली जब कड़की, हाँ जी, मेरी छाती धड़की, हाँ जी, एक तीर सा लागा, हाँ जी, मैं वापस भागा, हाँ जी, फिर बच्चे को उठाया गले से यूं लगाया, फिर बच्चे को उठाया गले से यूं लगाया, आगे क्या बोलूं यारा मैं पापी दिल से हारा, आगे क्या बोलूं यारा मैं पापी दिल से हारा, बेटा तेरे किस्से पे मेरा दिल रोए, बेटा तेरे किस्से पे दिल मेरा रोए, जिए तेरा मुन्ना भाई हाँ हाँ हाँ, जिए तेरा मुन्ना नसीबों वाला होए, सज रही गले मेरी माँ सुनहरी गोटे में, सज रही गले मेरी माँ सुनहरी गोटे, सज रही गले मेरी माँ सुनहरी गोटे, सज रही गले मेरी माँ सुनहरी गोटे, बेटा आप जाओ हेमलता जी के पास।